tytuł jedną głowę traje. Idzie na widzę wodę i zaleny majny nowe. To i swojci niemals, niemals za nas zaje. In diesem Land, auf dieser Welt, die Augen richten sich auf uns. Argumente werden abgeschmettert.